Book 2 57 57 57 عند الطبيب كاي ليكار كاي ليكار عندي موعد مع الطبيب Јас имам еден термин кај лекар. Јас имам еден термин кај лекар. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Терминот е во 10 часот. Терминот е во 10 часот. ما اسم حضرتك؟ Како е вашето име? Како е вашето име? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Седнете во чекалната, ве молам. Седнете во чекалната, ве молам. الطبيب سيأتي حالا. Лекарот ќе дојде веднаш. Лекарот ќе дојде веднаш. تأمينك الصحي مع اي شركة؟ Каде сте осигурани? Каде сте осигурани? Бимаза акдир ан ахдимак? Што можам да сторам за вас? Што можам да сторам за вас? Хал ташар би алам? Имате ли болки? Имате ли болки? Ајна ал моудиъ аллази юлим? Каде ве боли? Каде ве боли? Ашур даиман би алам фи ал-захр. Секогаш имам болки во грбот. Секогаш имам болки во грбот. Анди суда фи аглаб ал-аукат. Често имам главоболки. Често имам главоболки. أشعر أحيانا بألم في البطن. Понекогаш имам болки во стомакот. Понекогаш имам болки во стомакот. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Соблечете се од појасот нагоре, ве молам. Соблечете се од појасот нагоре. Ве молам. Мин фадлак, тамаддад ала ал-сарир. Легнете на лежалката, ве молам. Легнете на лежалката, ве молам. Дагт ал-дам, тамам. Крвниот притисок е во ред. Крвниот притисок е во ред. Оатик ибра. Ке ви дадам една инекција. Ке ви дадам една инекција. Оатик хубуб. Ке ви дадам таблети. Ке ви дадам таблети. Аатајтак васфа тубија лил сајдалија. Ке ви дадам еден рецепт за во аптека. Ке ви дадам еден рецепт за во аптека.